wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, minęła 15. Karolina Koźlińska, to jest serwis Trójki. Triumf życia nad śmiercią. Katolicy świętują zmartwychwstanie Chrystusa. O świcie dzwony w kościołach ogłosiły radosne Alleluja, grób jest pusty. Papież Franciszek udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi, modlił się o pokój dla Ukrainy i światło paschalne dla Rosji. To zwycięstwo życia nad śmiercią, dobra nad złem. Katolicy obchodzą niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Korzenie Wielkanocy sięgają żydowskiej Paschy, obchodzonej na pamiątkę wyjścia ludu Izraela z niewoli egipskiej. Chrześcijanie obchodzą nową Paschę, świętując przejście Jezusa ze śmierci do życia. To fundament naszej wiary, mówi proboszcz archikatedry warszawskiej ksiądz Bogdan Bartołt. Próżna byłaby nasza wiara, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał. To jest istota wszystkiego, co dotyczy nas, ludzi wierzących, to dotyczy chrześcijan. Nie jesteśmy osobami, które są zrzucone gdzieś tam w kosmosie i nie wiadomo, do czego zmierzają. My jesteśmy dziećmi samego Boga i to jesteśmy dziećmi szczególnymi, umiłowanymi, za którego Syn Boży oddaje życie. Ten, który oddaje życie, przywraca nam życie, które się nie kończy, które trwa. Jesteśmy również zaproszeni do chwały zmartwychwstania, by razem z Panem Bogiem trwać wiecznie. Obchody Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęły się już w Wielką Sobotę, Wigilią Paschalną i Procesją Rezurekcyjną, podczas której o świcie dzwony oznajmiły radosne Alleluja, Jezus zmartwychwstał. Procesja ma dwa etapy i pierwszy dzieje się już w noc paschalną albo o świcie, zaznacza ksiądz Daniel Grocholewski z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Szczecinie-Dąbiu. Kiedy to przy bijących dzwonach, przy radosnym śpiewie Alleluja, niosąc figurę zwycięskiego Chrystusa zmartwychwstałego, krzyż, który zdobi czerwona stuła, znak męki, ale i kapłaństwa Jezusa i jego zwycięstwa na krzyżu, przy radosnym śpiewie ogłaszamy wszystkim wokół, że grób pański jest pusty, że Jezus zmartwychwstał, że naprawdę żyje, pokonał śmierć i szatana. Drugi etap, już po uroczystościach, jest chyba jeszcze ważniejszy, dodaje ksiądz Grocholewski. To jest przełożenie tej wiadomości do mojego codziennego życia. Ogłoszenie samemu sobie, że śmierć nie ma ostatniego zdania, że grzech został pokonany i że jedyna moja nadzieja w Jezusie zmartwychwstałym. Najwcześniejsze wzmianki o mszy rezurekcyjnej pochodzą z XII wieku. Piotr Kołodziejski, Radio Szczecin. Na placu Świętego Piotra w Watykanie papież w obecności 45 tysięcy wiernych przewodniczył mszy wielkanocnej i udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Modlił się o pokój dla Ukrainy i światło paschalne dla Rosji. Z okazji Świąt Wielkanocnych arcybiskup Marek Jędraszewski życzył słuchaczom Polskiego Radia pokoju i radości, którą przynosi zmartwychwstały Jezus. Wszystkim drogim słuchaczom Polskiego Radia życzę, aby ten czas świąteczny, wielkanocny był czasem pokoju i radości. Tego pokoju i tej radości, którą przynosi nam zwycięski Pan Jezus. Pokonał kłamstwo, cierpienia, śmierć, szatana i zwyciężył. Zwyciężył swoją Bożą mocą, wobec której nawet potęgi piekła niewiele są w stanie uczynić. Podczas liturgii w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach arcybiskup wskazywał na Maryję, której jako pierwszej objawił się zmartwychwstały, bo to Matka Boża jako jedyna nosiła w sobie nadzieję na ostateczny triumf Jezusa nad śmiercią. Święta wielkanocne w polskiej kulturze obfitują w tradycje. Jedną z najważniejszych jest wielkanocne śniadanie. Kilkaset osób bezdomnych, potrzebujących i uchodźców z Ukrainy spotkało się przy stole w Górnośląskim Towarzystwie Charytatywnym w Katowicach. Takie śniadania to już tradycja sięgająca 35 lat, mówi jeden z organizatorów, Dawid Bremer. Co roku spotykamy się na tym świątecznym śniadaniu z osobami potrzebującymi. To nie są tylko osoby bezdomne, to są również osoby wykluczone. Osoby, które znalazły się po prostu na zagręcie życiowym i my tym takim drobnym gestem, ale też i codzienną pomocą chcemy podać im rękę w tej trudnej sytuacji życiowej. Mamy też gości z Ukrainy. Przede wszystkim są to kobiety z dziećmi, starsze panie. Też chcemy, żeby w jakiś sposób ułatwić im ten start tutaj w naszym kraju. Wiemy, jaka jest sytuacja. Dla wszystkich chętnych przygotowano też świąteczny obiad na jutro. Kiedy katolicy świętują Wielkanoc, prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Kilkuset wiernych, w tym uchodźcy z Ukrainy, poświęciło palmę w cerkwi pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Lublinie. W Obrządku Wschodnim Niedziela Palmowa nazywana jest także Niedzielą Wierzbną, mówi proboszcz parafii ksiądz Andrzej Łoś. wjazd Chrystusa do Jerozolimy, bo tak określane jest święto Palmowej Niedzieli. To jest tydzień wyprzedzenia przed Wielką Nocą. Ten radosny wjazd jest jednocześnie drogą, która prowadzi na Golgotę, na krzyż, po którym jest grób, ale za tym nastąpi chwalebne zmartwychwstanie. Święto Wjazdu Pańskiego do Jerozolimy to jedno z 12 najważniejszych świąt w prawosławnym kalendarzu liturgicznym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Czas na sport i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Nie najlepsze wieści dla tenisowej reprezentacji Polski kobiet. Magdalena Fręch, obecnie trzecia rakieta w kraju, nie zagra w meczu Billie Jean King Cup z Kazachstanem. Kontuzja, a konkretnie uraz nadgarstka, wyeliminował Magdalenę Fręch z gry w tym meczu kwalifikacji do turnieju finałowego. To drugie poważne osłabienie, bo wcześniej z powodu kontuzji żeber z rywalizacji z Kazaszkami wycofała się Iga Świątek. Liderką reprezentacji Polski będzie więc Magdalinet, 19. rakieta świata, a drugą singlistką Weronika Falkowska z trzeciej setki rankingu WTA. Skład uzupełniają specjalizująca się w deblu Alicja Rosolska oraz juniorka Weronika Ewald. Mecz z Kazachstanem zaplanowano na przyszły weekend w Kazachstanie. Ten weekend teraźniejszy to rzecz jasna Wielka Noc i święta, które wielu sportowców spędza poza domem. W takiej sytuacji są między innymi polskie szczypiornistki przebywające na zgrupowaniu przed meczem z Kosowem w eliminacjach Mistrzostw Świata. Święta poza domem, ale nikt nie rozpacza, podkreśla bramkarka Adrianna Płaczek. Gramy na takim poziomie i już tyle lat, że nie pierwsze święta opuszczamy. Oczywiście mamy tutaj naszą drugą rodzinę, jaką jest reprezentacja i postaramy się ten dzień wykorzystać, powiedzmy, troszkę świątecznie. A cieszymy się, że możemy reprezentować nasz kraj i myślę, że każda z nas, mimo opuszczenia świąt rodzinnych, będzie spędzać je z drugą rodziną tutaj. A mecz z Kosowem, konkretnie rewanż, 12 kwietnia w Prisztinie. Pierwsze spotkanie Polki wygrały pewnie 36-22. Co dziś w sporcie na polskich i światowych arenach? Grają między innymi siatkarze z Plus Ligi. Trwa pierwsze spotkanie w ćwierćfinałowej parze Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle kontra Projekt Warszawa. W pierwszym secie to warszawianie prowadzą 13-10. O 17.30 Jastrzębski Węgiel zmierzy się z Treflem Gdańsk. W tym przypadku będzie to już drugi mecz rozgrywanego do 3 zwycięstw playoffu. Wczoraj Jastrzębianie wygrali 3-0. A w piłce nożnej sporo meczów w mocnych europejskich ligach, między innymi hit Premier League. O 17.30 Liverpool zmierzy się z Arsenalem Londyn. Będziemy o tym i o innych sportowo-świątecznych sprawach mówić w trzeciej stronie medalu. Startujemy tuż po 17.00. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski. Deszczowo dziś głównie na południu. Słońce świeci w pasie od Lubuskiego do Podlaskiego. W centrum lokalnie może spaść także słaby deszcz. 3 stopnie na terenach podgórskich, 8 na południu i nad morzem, 12 w centrum, do 14 na Warmii i Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowid Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowid Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I witamy świątecznie. Audycję realizuje Maciej Załęcki, w studiu Ryszard Jaźwiński. Oczywiście w te wielkanocne święta nie zabraknie w Trójce i filmowych tematów. Tak na pewno będzie dziś do 17.00, a co dokładnie, o tym więcej za chwilę. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Znam się, że w święta ani dziś, ani jutro nie wybieram się do kina, no ale nie wykluczam, że są osoby, które będą chciały wybrać się na jakiś seans, na przykład dzisiaj wieczorem albo jutro. Stąd też i dziś w Trójce nie zabraknie propozycji filmowych z tego naszego bieżącego repertuaru. No a jeśli zostajemy w domach, to przecież możliwości oglądania filmów także w święta mamy wiele. To propozycje z programów telewizyjnych, z wielu kanałów, ale też przecież ogromna oferta filmów na platformach, na VOD. Wiem, że wszyscy o tym doskonale są poinformowani, no ale takich propozycji nie zabraknie też dzisiaj do 17 w Trójce. Przy dwóch tytułach niedawnych polskich premierach zatrzymamy się nieco dłużej. Co ciekawe, najkrócej rzecz biorąc można byłoby powiedzieć, że obydwa to kryminały. No ale to niewiele jeszcze wyjaśnia, bo jeden film bardzo na serio, a drugi bardzo zabawny, absolutnie już rozrywkowy. Obydwa wprawdzie z tym wątkiem sensacyjnym, kryminalnym, ale gdyby tak szukać już odpowiedniego nazewnictwa, to pierwszy film, Święty, To właściwie dramat kryminalny, bardzo interesująca historia, no właśnie, historia też, bo akcja filmu rozgrywa się w drugiej połowie lat 80., ale co ciekawe, sięga też, i to nawet w tej intrydze kryminalnej, do wydarzeń sprzed 1000 lat, do postaci tak ważnej w polskiej historii, świętego Wojciecha. I o tym dzisiaj już niedługo porozmawiamy z reżyserem filmu Święty, Sebastianem Butnym. A z kolei w drugiej godzinie zapraszam na spotkanie z aktorem. Będzie z nami Piotr Witkowski, którego myślę wiele osób świetnie pamięta. To było takie objawienie z filmu Proceder. No a teraz właśnie aktora możemy oglądać w filmie Blef doskonały. I to jest właściwie komedia kryminalna. No a poza tym ten świąteczny czas, myślę, że też skłania nas do tego, by pomyśleć o tym, co robić już na przykład w majowy weekend. Właściwie ten weekend rozpoczyna się pod koniec kwietnia, za niespełna 3 tygodnie, i mamy jak najbardziej wiele takich propozycji festiwalowych, filmowych. Mało tego, pewien zupełnie nowy, bo to pierwsza edycja, festiwal filmowy startuje w Warszawie tuż po świętach i o nim też dzisiaj wspomnę. A już za kilka minut zapraszam na spotkanie z Sebastianem Butnym, autorem filmu Święty. Nowa ty, nowy on, stary ja, czegoś brak, nie moja wina, nie moja wina. Wciąż coś o włos, mija mnie, mija nas, nie moja wina, nie moja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas, o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Zostań chociaż na chwilę, na chwilę przy mnie bądź. Na zawsze mieć. Od stóp do głów cały twój byłem już. Nie twoja wina, nie twoja wina. Bez słów, bez łez, znowu sam czego chcesz. Nie twoja wina, nie twoja wina. Mówią, że nadszedł czas, by wygodnie płynąć z prądem. Mówią, nadszedł czas, o sobie zapomnieć. Mówią, że nadszedł czas, żeby w końcu wyjść na ludzi i na ostatni guzik dopiąć plan. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą mieć. Nie mam do stracenia nic, czego bym żałował tak jak ty. Na chwilę przy mnie bądź. Nie znam odpowiednich słów, a chcę cię tak jak tuż pod skórą na zawsze. Na chwilę przy mnie bądź. Witam Sebastiana Butnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Chyba ostatni raz spotkaliśmy się przy okazji premiery Heavy Metal. Tak, bardzo dawno temu. Jak dawno? No nie przesadzaj. 10. To już 10 lat? Tak. To zaskakujesz mnie. Myślałem, że kilka na pewno, ale rzeczywiście 10. To czemu tak długo czekaliśmy na twój kolejny film? Nie wiem, chyba to jest taka karma. No, ale to nie znaczy, że też przez te 10 lat próżnowałeś. No nie próżnowałem właśnie, przygotowywałem ten projekt bardzo długo, też bardzo długo pracowałem nad scenariuszem, bo siłą rzeczy, póki nie stanie się na planie, tak naprawdę to się ten scenariusz cały czas poprawia. Tak to zeszło, to jest strasznie niesamowite. No może nie 10 lat pracy nad tym projektem, bo zacząłem w 2014. Pierwsze podejście, a potem było stypendium scenariuszowe, dzięki któremu mój scenariusz powstał w ciągu roku następnego. No ale od 2016 roku tak naprawdę były próby realizacji filmu. Mówimy oczywiście o twoim najnowszym filmie zatytułowanym Święty, ten od niedawna w naszych kinach. Długa praca, możemy powiedzieć kino absolutnie autorskie, bo rzeczywiście jesteś nie tylko reżyserem, ale również autorem scenariusza. No to może zacznijmy od tytułu. Święty to jest taki tytuł, który pojawiał się właściwie od dawna w telewizji, w kinie polskim czy światowym. Oczywiście mogą się za tym kryć różne znaczenia. Jak było w wypadku twojego scenariusza? No ten święty jest taki dwuznaczny, ponieważ trzeba zobaczyć film, żeby tego świętego odkodować trochę. Bo można mówić tu w tym wypadku o świętym rzeczywiście. Tak, można mówić z kościoła katolickiego. Świętym Wojciechu, który jest poniekąd ucieleśniony jako rzeźba, która zostaje wykradziona z katedry w Gnieźnie. To za chwilę do tego wrócimy, ale drugie znaczenie to myślę, że chyba się nie mylę. W pewnym sensie świętym możemy też nazywać głównego tego współczesnego bohatera granego przez Mateusza Kościukiewicza. To ze względu na zasady, które on jednak przyjmuje w swojej pracy, w życiu. Zależało mi na stworzeniu takiej postaci, ale też spojrzenie na milicjanta. Z innej perspektywy nie, że na siłę, ponieważ już potrzebny był taki bohater, żeby rozegrać to, co my rozgrywamy w tym filmie, ale chodziło o kogoś, kto będzie naszym takim przewodnikiem w tym świecie polaryzacji, bo jak się okazuje, polaryzacja to jest stały element naszej rzeczywistości i zmieniają się tylko strony albo aktorzy tej polaryzacji. Natomiast chodziło o to, żeby chyba dlatego też, że ja się też czuję kimś takim jak Andrzej Baran, czyli kimś, kto nie chce być absolutnie podległy żadnej narracji i kto jakby chce swoim własnym doświadczeniem przez tę narrację przebrnąć i zobaczyć, co to z nim robi i jak się on w tym określa, a nie jakby chciano go do jednej albo drugiej narracji zapisać. To tylko wyjaśnienie, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział. Mówimy o milicjancie, to on jest głównym bohaterem filmu, bo akcja rozgrywa się w latach 80. Konkretnie w 86 roku pomysłem na akcję i jakby inspiracją główną są wydarzenia z 20 marca, czyli kradzież bardzo medialna, bardzo wówczas głośna sprawa kradzieży barokowej, bezcennej rzeźby z relikwiarza w Katedrze Gnieźnieńskiej i ponieważ jest to bardzo symboliczne miejsce i też symboliczna postać, myślę o Świętym Wojciechu, także ta sprawa, którą ma do prowadzenia Andrzej Baran, też może być symboliczna i na tym mi zależało, żeby z jednej strony wprowadzić widza w kryminał, bo siłą rzeczy, jeżeli mamy oficera dochodzeniowo-śledczego i prowadzącego śledztwo, no to będzie to kryminał, ale z drugiej strony dać taką możliwość wyjścia poza ten kryminał w sferę treści i znaczeń, które po prostu mnie na poziomie humanistycznym interesują. Ciekaw jestem, jak dokumentowałeś te wszystkie fakty. Na razie się właśnie odnoszę do wydarzeń z lat 80., które stały się inspiracją do napisania tego tekstu. Z jakich źródeł tutaj czerpałeś? Bo rozumiem, że w pewnym stopniu jest to odniesienie do tego, co się wtedy wydarzyło, ale też na pewno znalazło się miejsce na jakiś rodzaj fabularnego rozwinięcia już przez scenarzystę. Tak, właściwie cała sytuacja międzyludzka bohaterów i to, kim oni są tak naprawdę, no to jest fikcja literacka. Także pomysł był taki, żeby zachować pewien rodzaj szkieletu faktów, które wydawało mi się właśnie inspirujące. Przede wszystkim są faktami, czyli jakby coś, co jeżeli mówimy o na przykład zaskakujących zbiegach okoliczności, które mają jakiś intensywny dla mnie symboliczną siłę, to właśnie chciałem się tego trzymać, ponieważ to się stało, nie jest to coś, co sobie wymyśliłem, a jednocześnie stworzyć takich bohaterów i takie postaci, które podjęły te właśnie wątki, które nie zostały podjęte jakby w tym 86 roku, ponieważ jakoś inaczej myśl na temat tego, co się mogło wydarzyć, jak się wydarzyło, jak zostało poprowadzone śledztwo, jakby szła zupełnie inaczej w 86 niż w naszym filmie. Natomiast jeżeli chodzi chodzi o dokumentację, to ja myślę, że przede wszystkim wszystko to, co można zrobić, czyli zapoznać się z wszystkimi materiałami dotyczącymi tego, co się wydarzyło w 1986 roku, a tego jest dosyć dużo, plus oczywiście też akta sprawy, do których można było jeszcze wówczas, jak pracowałem nad tekstem, zajrzeć po to, żeby zobaczyć też, skonfrontować się z językiem jakby tamtego świata trochę, bo to jest też język już w jakimś sensie archaiczny, jeżeli chodzi o sposób opisania pewnych faktów albo proceduralnych rozwiązań. Także to jest jedna strona, a druga strona jest taka też, że no, w 86 roku miałem 10 lat i byłem takim starym dzieckiem, to znaczy dzieckiem, które się urodziło późno, więc jakby wszyscy kuzyni, nie kuzyni, siostra, wszyscy byli ode mnie przynajmniej o dekadę starsi. Ale ty może właśnie pochodzisz z tamtych stron? Ja jestem z Gniezna. Z Gniezna właśnie. Tak. A, czyli to była historia, którą tak, jeszcze to miasto, mieszkańcy żyli. Tak, więc jakby też wiadomo, że musimy pamiętać, że to jest zupełnie inna rzeczywistość komunikacyjna. Znaczy, jeżeli nawet medialnie to szło po całym kraju, no to wiadomo było, że lokalnie to było zupełnie inaczej odbierane no i też to były te wszystkie rozmowy, dużo szepty, silniej. Tak, dużo silniej. W taki sposób, do którego z kolei reszta kraju nie miała dostępu, no bo to nie jest czas Facebooka, to nie jest czas możliwości dzielenia się jakby prywatnymi myślami, opiniami, jakimiś filmikami, czy czymkolwiek, no jakby. Ale już spotkania lokalnie na rynku na pewno tak. A już spotkania sprzyjały na rynku, tak. Czyli ten social media, który był naprawdę taki social but not media. Tak. I myślę, że to jest jakby kluczowa kwestia, że ja chciałem chyba opowiedzieć też o jakimś czasie tego PRL-u, który jest częścią mojej osobistej historii i tego, co też udało się chyba wówczas mi zarejestrować, albo co właściwie wpadło w moje życie jak jakiś kawałek traumy, bo obserwowanie tych dorosłych w tamtym czasie zostało we mnie taki ciąg obrazów, w których pomyślałem sobie, że niestety chyba tak będzie wyglądało życie, czyli życie generalnie jest absurdalne. Natomiast dopiero potem, po wielu dekadach, można było użyć tego materiału trochę na zasadzie powrotu i próby zrozumienia, co się wydarzało w tych wszystkich zachowaniach, w tych dziwnych grach międzyludzkich, towarzyskich, sposobie komunikowania się, system wartości, który się właściwie wtedy już bardzo mocno zmieniał. Ja z perspektywy dziecka już wiedziałem o tym, że ja nie rozumiem, na czym polega problem z obaleniem komunizmu. Znaczy nie mogłem przede wszystkim tego zrozumieć, dlaczego oni się wszyscy upierają, przecież już nic nie ma. I to jest trochę opowieść o tym, że już nic nie ma, ale taniec trwa dalej. I myślę, że to jest trochę tak, że to, co się działo w 1989 roku, no, było jakby przygotowane przez lata wcześniejsze i to jest o tym troszeczkę. Tak, i też bardzo istotny i warte zauważenia jest pewien kontekst, no już ogólnokrajowy, ważny. I to się pojawia również w twoim filmie, bo pojawia się, przywoływana jest wielokrotnie postać księdza Jerzego Popiełuszki. I to wyrażało w bardzo oczywisty sposób stosunek społeczeństwa do milicji w tamtym momencie. Tak, i to było coś, co jakby ustawiło pewne realia, czy też właściwie ustawiło, trudno powiedzieć, no bo to jest coś, co jakby było wcześniej, tylko nabrało po prostu skrajnej postaci już, nie? Czyli, że już było wiadomo, że tak się dzielimy. Natomiast ja myślę, że w te półtora roku po, to też już było zmitologizowane w jakimś sensie. Znaczy to już był symbol, wokół którego jak też gromadzili się ludzie, więc to jest trochę, bo nasza opowieść jest, myślę, o sile symbolu bardziej, nawet już nierealnych zdarzeń, tylko o sile symbolu, który coś z ludźmi robi, jakoś porządkuje tą rzeczywistość i że ten symbol, że w ogóle każdy symbol może być użyty też. Ale to jest problem głównego bohatera, który chociaż zajmuje się konkretną, ważną też społecznie sprawą kryminalną, musi odpierać pewnego rodzaju ataki, bo to już nie jest wpisana gdzieś w tamte czasy niechęć do milicji obywatelskiej. To jest wręcz taka, no może skrywana jednak ze względu na realia, ale agresja. Ale jest też paradoks, dlatego że w tej sprawie był niesamowity paradoks, w sprawie już nawet mówię toczonej w 86 roku, że milicja otrzymywała wtedy tysiące kartek z błogosławieństwami i życzeniami powodzenia w śledztwie. W tej wiernie właśnie sprawie. Tak. I właśnie jakby miałem nadzieję, że też my opowiemy o paradoksie. To znaczy, jak się spojrzy na to, co się dzieje w filmie, to my nie mamy przykładów takich jednoznacznych na wrogość. Mamy wrogość bardziej w narracji tych, którzy się czują wrogami. Nie? Czyli wśród milicjantów przede wszystkim. Ale z zewnętrze właśnie, tam zresztą ten motyw kartek jest. No może jest, rzeczywiście to właśnie w milicjantach się bardziej pojawia ten lęk, obawa przed konfrontacją z ludźmi. Bo to jest opowieść też o tym, co my mamy w głowach przede wszystkim i jak to coś, co my mamy w głowach, w gruncie rzeczy bywa Znaczy ta narracja jakby wewnętrzna może trwać dłużej niż rzeczywistość. I jakby to jest też trochę opowieść o tym, że ta narracja jeszcze trwała do 89 roku. Natomiast myślę, że już w zachowaniach, zdarzeniach, a między innymi albo przede wszystkim w ogóle dla mnie, w tym wydarzeniu z 86 roku, do którego nawiązujemy, tam było dużo elementów takich, które mówiły o tym, że tego nie widać. Znaczy nie widać już tej agresji. Tak naprawdę na zewnątrz, w zdarzeniach, w zachowaniach między ludźmi. Ta sprawa, która nagle nic co nic zaskoczyła wszystkich, no bo władza się tego nie spodziewała, nawet jeżeli w kręgach władzy oczywiście istniały różne frakcje, które nikt z nich nie mógł być pewny, czy ktoś czegoś tam nie wykombinował. Natomiast ja myślę, że chcieliśmy w subtelny sposób nie dawać widzom odpowiedzi z ekranu, ale stworzyć pewien nastrój i pewną sytuację, wykorzystać tylko te sceny, które zawierają w sobie jednak jakiś paradoks. Paradoks relacji milicja-SB, paradoks relacji mąż-żona, paradoks relacji kościół i władza, to znaczy ten ksiądz Stefan, który jest grany przez Leszka Lichotę, i Andrzej Baran, którzy właściwie stają się partnerami w jakimś sensie. No tak, to jest wyraźna współpraca w sprawie. I to jest współpraca na jakimś takim poziomie, jakby się nagle zapominało, że oni są przecież po przeciwnych stronach, ale że są pewne kategorie, które poprzez zaskoczenie wydobywają z ludzi coś, czego oni jeszcze o sobie nie wiedzą. Znaczy się pewną gotowość, bo to jest film o tym, żeby się spotkać, a nie o tym, żeby ze sobą walczyć. Przypomnę, dziś z nami Sebastian Butny, autor scenariusza i reżyser filmu Święty, który możemy oglądać właśnie w naszych kinach, i za chwilę wrócimy do rozmowy. Like z nami Sebastian Boutny. Rozmawiamy o filmie Święty, którego jesteś reżyserem i autorem scenariusza. I tu bym jeszcze chętnie poruszył wątek sprzed 1000 lat, bo w stworzonej przez ciebie intrydze kryminalnej, odnoszącej się do rzeczywistych wydarzeń z lat 80., ważny jest też wątek właśnie sprzed 1000 lat, bo to jest właściwie trzon tej intrygi kryminalnej, którą musi rozwiązać główny bohater. No i to jest też trzon decyzji o tym, że się siada do komputera i się zaczyna pisać scenariusz, więc musi być jakaś myśl, coś, co daje takie poczucie, że się dotyka czegoś ciekawego, intrygującego, ale też tajemniczego. No i dla mnie tą tajemnicą było właśnie to, że nie zdradzając do końca, co tam się wydarza, no bo nie chcemy spoilerować, to... No ale ważna jest historia, właśnie tak, ta historia, historia świętego Wojciecha. Tak, która przede wszystkim ma to do siebie, że w takich obrazach paradoksalnie i w rzeczywistości z 86 roku tak samo było, wraca. Jakby wraca i oczywiście można powiedzieć, pojawiają się pewne zbiegi okoliczności i nasi bohaterowie właśnie próbują się z tym zmierzyć. Znaczy, co to jest? Zbieg okoliczności, spisek, a jeżeli nie ma zbiegu okoliczności, nie ma spisku, to jak inaczej to nazwać? I właściwie nasz bohater przede wszystkim, Andrzej Baran, zostało o nim powiedziane właściwie to, że prawdopodobnie jest ateistą, czyli prawdopodobnie jest, ma dosyć materialistyczny punkt wyjścia, jeżeli chodzi o spojrzenie na świat. Ale dosyć określone zasady moralne. Tak, i w tym chwalebne. Określone zasady moralne i jakaś chyba taka odwaga wejście w rzeczywistość taką, jaka ona jest, czyli po prostu doświadczyć tej rzeczywistości. I chciałem, żeby on doświadczył tej zbieżności zdarzeń pomiędzy tym, co się wydarzyło 1000 lat wcześniej, a 86 rokiem i zobaczyć, jak to może na niego zadziałać przy całej komplikacji tych zdarzeń, które go prowadzą do, jakby to powiedzieć, do konfrontacji z tym faktem. I co on z tym faktem robi, jak on się z tym ma. Wydaje mi się też, że to, co jest ciekawe w postaci świętego Wojciecha, to, że to jest postać, która faktycznie była wykorzystywana zawsze politycznie. Postać może nie postać, tylko symbol. No tak to się już dzieje w historii. Cały mit tej postaci. Jakby zmiany, które przyszły po jego śmierci, jakby taka nagła po prostu możliwość otwarcie tego świeżutkiego kraju, którym była Polska na początku, czy właśnie na końcu pierwszego stulecia. Przyjęcie jakby do grona krajów, można powiedzieć, europejskich, rozwiniętych w średniowiecznej cywilizacji. Ten święty Wojciech, który w gruncie rzeczy temu pomógł. Gdyby się to nie wydarzyło, prawdopodobnie pewne rzeczy potrzebowałyby dużo więcej czasu. No i zawsze mnie interesowała ten paradoks polegający na tym, że święty Wojciech wraca w jakimś sensie w tej swojej historii, w tej swojej opowieści w 86. I po tym metafizycznym jakby powtórzeniu dochodzi do kolejnego przyspieszenia historycznego, a też można powiedzieć, że jakby w 86 roku było to bardzo mocno wykorzystane politycznie, ale w gruncie rzeczy było tak naprawdę. Dlatego, że władza faktycznie postanowiła w tym momencie udowodnić, że będzie jej na tym zależało i że zrobi wszystko w tym kierunku, żeby się w jakimś sensie przypodobać społeczeństwu i pytanie właśnie pojawiało się, co było tego przyczyną. Czy są przyczyny ludzkie, polityczne, czy są też przyczyny, które jakby wychodzą poza naszą możliwość pojmowania? Nie mam wątpliwości, że świetnie znasz temat, przygotowując się i pracując wiele lat nad scenariuszem tego filmu. Chciałbym, byśmy porozmawiali jeszcze o twoich współpracownikach. Zacznijmy przede wszystkim od aktorów. Wspomnieliśmy już Mateusza Kościukiewicza, ale są też inni. Skąd takie pomysły obsadowe? To są po prostu świetni aktorzy z jednej strony, ale z drugiej strony też chodziło też o to, żebyśmy uciekli możliwie daleko od pewnych stereotypów. I myślę, że nasza obsada dała nam, mi też szansę na to, żeby pójść w taką stronę trochę antykryminału może, żeby nie powielać pewnych klisz, jeżeli chodzi o milicjantów, żeby o księży. Było z jednej strony oczywiście zawsze tak jest, że się tak o tym myśli, ale też żeby te postaci były, żeby one zaistniały. Żeby były żywe, a nie takie z papieru. Tak, trzeba je poznać po prostu, bo same w sobie jakby przez same pomysły obsadowe to nie jest to oczywiste. Czy oni są dobrzy, czy są źli, czy mają siłę, czy nie mają siły. Musimy poobserwować ich i zobaczyć, kim oni są. I tak jest, mi się wydaje, w przypadku Dobromira Dymeckiego, który jest Marianem, porucznikiem Służby Bezpieczeństwa i myślę, że to jest dosyć specyficzna rola, jeżeli chodzi, postać, jeżeli chodzi o Dobromira. Zresztą świetnie się czuł z tym zadaniem, z tego co wiem. Ale jest też Lena Góra. Jest Lena Góra. Czyli partnerka głównego bohatera, granego przez Mateusza Kościukiewicza. Tutaj nie możemy zbyt wiele zdradzić, ale też kobieta z tajemnicą. Ta kobieta z tajemnicą, ale też można powiedzieć zaprzeczenie takiego stereotypu z kolei żony z lat 80., tym bardziej żony milicjanta. Tak. Co jest też częścią tego świata. No, taki świat był. No, były kobiety, które robiły karierę, były kobiety, które zajmowały się domem oczywiście, ale tutaj chodziło o to, żeby zobaczyć tą drugą stronę, tą, która jest jakby mniej rzadziej wykorzystana w opowieściach filmowych z tamtych czasów, zwłaszcza jeżeli chodzi o Polskę. Jest Michał Włodarczyk z kolei, który jest takim aktorem od dziecka, właściwie naturszczykiem, który ledwo zaczął chodzić, to już grał. I tutaj ma bardzo dużą, z postaci Grześka, ma bardzo dużą rolę i tak mam też takie poczucie, że dał się poznać jako rasowy aktor w takiej pełnowymiarowej, właściwie partnerującej głównemu bohaterowi jest postaci. Jest takim supportem właśnie dla głównego bohatera. Tak, no. I jest tym supportem, co jest dużym wyzwaniem i żeby nadal zostać też niezależną postacią, prawda? Tak, tak, tak. No i wspomniany już Leszek Lichota. I Leszek Lichota w roli księdza Stefana, który jest też, myślę, księdzem nieoczywistym. Też z księdzem z tajemnicą, księdzem z jakimś nieoczywistym pomysłem na to, co się wydarza. Tak jak Grzesiek jest tą osobą, która wspiera, tak ksiądz Stefan jest poniekąd osobą, która inspiruje, ale też w sposób niebezpieczny, no bo... No wchodzi w pewien rodzaj gry z ówczesnymi władzami, konkretnie z milicją właśnie. Tak, no i mamy tak naprawdę jeszcze bardzo wielu świetnych aktorów, którzy grają postaci drugoplanowe i nasz zespół jest dosyć duży, bo mamy jeszcze Jacka Króla, Andrzeja Musiała, młodego, ale niezwykle zdolnego Michała Darewskiego i Tomka Tyndyka, który też chyba jest po raz pierwszy w takiej... No, bardzo takiej charakterystycznej, bym powiedział. Tak, tak i bardzo mocnej też. Aha. Ja niezwykle lubię to, co Tomek zrobił. To była wielki prezent. Komu szczególnie poleciłbyś Świętego? Bo to jest właśnie taki film, który można odbierać na zupełnie różnych płaszczyznach, a więc też zupełnie różni widzowie mogą znaleźć przyjemność w oglądaniu tego filmu. Poleciłbym przede wszystkim ludziom, którzy, czy widzom, którzy chcą spotkać się z jednej strony z filmem kryminalnym, ale też są otwarci na to, że film kryminalny nie musi zawsze mieć tej samej struktury, nie musi zawsze dążyć do tego samego albo mniej lub bardziej, w każdym razie rozwiązania zagadki, którzy mają ochotę wyjść z kina i nie wiedzieć tak naprawdę do końca, co się wydarzyło albo co o tym myśli autor, że się wydarzyło, tylko że mogą sami pociągnąć, tak, zinterpretować, pociągnąć jakby te myśli, te obrazy, które są w naszym filmie. Myślę, że tak bym to nazwał, ponieważ to jest coś, co pewnie jest jakimś wyzwaniem być może, pewnie jest czymś, czego się można nie spodziewać, albo się spodziewając nie dostać satysfakcji, że to nie jest taki sam rodzaj opowiadania, czy taki sam rodzaj kryminału, jak często, może tak bym powiedział. Już możemy się o tym przekonać, Święty w naszych kinach. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo. Był z nami Sebastian Butny, autor scenariusza i reżyser filmu Święty. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dokąd pójdziemy, Polsko, dokąd pójdziemy? Poprowadź mnie za rękę, prowadź mnie za rękę i opowiadaj, posłychać u ciebie, posłychać, opowiadaj. Nie wstydź się mnie, Polsko, nie wstydź się. Już dobrze, zgaszę światło i będę szukał w ciemnościach ciebie. Ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust. Będę szukał twoich ust. Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Nie zrywać mi, Polsko, że spóźniłem się. Nie zrywać, że na spotkanie spóźniłem się. Od jutra przyrzekam ci, Polsko, zmienię się. Nie będę palił i pił, już nie będę palił i pił. Nie będę palił i pił, będę już chodził do szkoły. Ja będę już chodził do szkoły, będę już chodził do szkoły. Nie będę palił i pił. Świątecznych spacerów w okolicy nie brakuje. Jadąc dzisiaj do radia na Myśliwiecką, zauważyłem mnóstwo ludzi, mnóstwo rodzin tutaj w okolicach Łazienek Królewskich. No wreszcie po tych niedawnych, bardzo chłodnych dniach poczuliśmy chyba w pełni wiosnę, wreszcie cieplej. No a to z kolei skłania nas do tego, by pomyśleć o tym, co dalej robić tej wiosny. No i już niedługo jest na to oczywiście filmowa świetna okazja, o tym w Trójce za chwilę. No i to jest też chyba wyjątkowe, może nawet jedyne swego rodzaju miejsce, że będąc w Polsce, nie wyjeżdżając z kraju, możemy być zarazem za granicą. Takie to miasto i tylko w środku rzeka Olze, oczywiście mam na myśli Cieszyn i czeski Cieszyn. Już za chwilę tam właśnie zajrzymy, połączymy się z Jolantą Dygoś, wieloletnią szefową Przeglądu Kina na Granicy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ten świąteczny czas, myślę, że może nas skłaniać już do tego, by pomyśleć o kolejnym, nieodległym, już majowym już weekendzie, bo to właściwie za niespełna 3 tygodnie. No, a wiele osób, przynajmniej tych związanych z filmem, interesujących się kinem, zwykle w ten właśnie czas kieruje swoje kroki i swoje myśli do Cieszyna. I rozumiem, że w tym roku będzie podobnie. Tak, wiele osób, co mnie bardzo cieszy, kieruje swoje kroki do Cieszyna i czeskiego Cieszyna, bo nie zapominajmy o tym, że to jest bardzo specyficzna impreza, która odbywa się w 2 krajach, właściwie w 1 mieście podzielonym rzeką Olzą, czy połączonych rzeką Olzą, bo wolimy myśleć o tej rzece i o granicy, że ona łączy, niż dzieli. Jaki w tym roku wybraliście termin na przegląd kina na granicy? No właśnie ten weekend majowy układa się dość dobrze. Ale zaczyna się jeszcze w kwietniu. No tak, my zaczynamy 29 kwietnia, czyli w sobotę, więc zapraszamy już ci, którzy chcą filmy od rana oglądać, mogą już przyjechać w piątek wieczorem. No i kończymy w środę wieczorkiem. Także wszystkie dni wolne. Czyli to już będzie 3 maja. Która to już edycja Kina na Granicy w tym roku? No aż trudno uwierzyć. 25-lecie obchodzimy. 25. edycja, także jubileuszowa. No i bardzo się z tego powodu cieszymy. Mamy jeszcze trochę czasu na to, żeby spokojnie zapoznać się z programem. Program właściwie my mamy już zamknięty, natomiast tak? W tej chwili graficzka nasza pracuje nad kalendarzem projekcji, żeby jakoś w formie wizualnej i dobrej do Państwa trafiła, ale program jest zamknięty i właściwie wszystko my już wiemy. No to na razie powiedzmy o tych najmocniejszych, najważniejszych, najciekawszych akcentach, które szykujecie w tym roku w trakcie Kina na Granicy. Ja może powiem parę zdań do tych, którzy nigdy nie byli na Kinie na Granicy. Czym jest Kino na Granicy? My cały czas skromnie nazywamy się przeglądem, nie festiwalem, chociaż wszyscy zamiennie stosują tę nazwę i już myślę, że trudno właściwie odróżnić, czym jest przegląd, czym jest festiwal. W każdym razie, no ja wolę myśleć o tym, że jest to przegląd kina polskiego, czeskiego, słowackiego i węgierskiego. Także my bardzo konsekwentnie poruszamy się w tej grupie wyszehradzkiej. No i tak też program wygląda. Z reguły właśnie są retrospektywy, jakieś cykle tematyczne i nowości. Spis filmów już na stronie www.kinonagranicy.pl jest, więc można się zapoznać. Jeżeli chodzi o czeską retrospektywę, to ona jest taka literacka, bo to jest w 100-lecie śmierci Haszka. Będą adaptacje nie tylko Dobrego Wojaka Szwejka, ale innych utworów Haszka. Będzie idzie cykl, który nazywa się Wyszehradzkie Kino Kulinarne. I tu zdumiałam się, że nie znaleźliśmy właściwie żadnego filmu polskiego o jedzeniu. Żeby było rzeczywiście o jedzeniu. Są elementy oczywiście kulinarne, ale nie ma takiego filmu. No więc zobaczymy tam czeskie, słowackie, węgierskie. Będą również filmy węgierskie ostatnich lat. No i wreszcie te nowości polskie, czeskie, słowackie, które coraz trudniej u nas zobaczyć. Oczywiście do szczegółów programowych wrócimy jeszcze bliżej terminu rozpoczęcia kina na granicy, ale powiedz Jolu, bo chyba wszyscy po tych niedawnych, bardzo chłodnych dniach za tym tęsknimy, czy będą jakieś atrakcje plenerowe, no bo Cieszyn to poza wszystkim i poza kinem też miasto z urokliwymi swoimi zaułkami. Zapraszamy na projekcje plenerowe na Most Graniczny, Most Przyjaźni, który, co jest takie atrakcyjne dla widzów, jest w połowie Polski, w połowie Czeski. To znaczy Czesi dbają o niego w sensie takim, powiedziałbym, fizycznym, ale do połowy to jesteśmy jeszcze w Polsce, a od połowy już w Czechach. No i tam zobaczymy filmy takich legendarnych twórców, między innymi jak Juraja Jakubisko, niedawno zmarłego, chcielibyśmy go wspomnieć, a przede wszystkim Jerzego Mencla, który był naszym pierwszym gościem 25 lat temu. No i myślę, że on nam dał, mówiąc kolokwialnie, takiego kopa, że on uwierzył w nas i no, zdobywca Oscara przyjechał na imprezę kompletnie nieznaną, która prezentowała 11 filmów. Wracamy do klubu muzycznego na Wzgórzu Zamkowym. Będzie grał Luk, a w ogóle chciałam powiedzieć, że zaczynamy w tym roku koncertem muzyki filmowej, także nie film otwarcia, tylko koncert otwarcia. Czyli warto już teraz planować wyjazd do Cieszyna? Ja bardzo serdecznie zapraszam. Jeżeli ktoś nie ma akredytacji, to naprawdę może wziąć udział w tych bezpłatnych wydarzeniach. Tu myślę właśnie o projekcjach plenerowych. Bardzo ciekawie zapowiada się taki cykl Literatura na granicy, gdzie będą takie debaty szwejkowskie. Właściwie postać Szwejka jest pretekstem do rozmowy o współczesności. Także mnóstwo atrakcji nas w Cieszynie czeka. No oczywiście też wystawy i nawet na koniec planujemy akcję kulinarną Wyszehradzki Stół. To zapowiada się do tego wszystkiego jeszcze smakowicie. Przypomnijmy więc dokładny termin, miejsce akcji, no i też powiedzmy, gdzie szukać szczegółowych informacji programowych już zamkniętych. www.kinonagranicy.pl. Zapraszam do Cieszyna i czeskiego Cieszyna od 29 kwietnia do 3 maja. Dziękuję bardzo. Zapraszała nas dyrektorka przeglądu Kino na Granicy, Jolanta Dygoś. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. A chciałam jeszcze powiedzieć, że weekend majowy w Cieszynie jest piękny. Mam nadzieję, że znowu dopiszą magnolie, bo najpiękniejsze magnolie rosną w Cieszynie. Jest to dodatkowy argument, by wybrać się właśnie do Cieszyna. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. Dziękuję. Pozdrawiam. Just a scar somewhere down inside of me, something I cannot repair, even though it will always be, I pretend.